Evet sevgili dostlar, vefanın sultanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vefanın ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ta ki vefasız bu dünyada vefalı Müslümanlardan olabilelim. Size düşmana vefasını anlatacağım ki dostlar, düşmana vefa, vefanın belki de en zoru. En olumsuz tarafa bakarak en olumlu noktayı daha doğru bir biçimde anlayabilelim. Düşmana da vefa olur mu demeyin. Vefa eğer sultan düzeyinde birinin şahsiyetinde hayata aktarılacaksa, o aktaran zat düşmana da vefalı olur. Gelin fazlaca sözü uzatmayıp siyerde belki de kaybolan bazı sayfaları bu gözle okumaya çalışalım ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl vefalı davrandığına bizler de şahit olalım. Nübüvvetin 7. yılı dostlar. İslam'ın gür sedası her türlü sıkıntıya, her türlü yasaklamaya rağmen yine de Mekke'nin sokaklarında yankılanıyor. Mekke devleti bakıyor ki ne yaparsam yapayım Müslümanların gür sedasını kısamıyorum. Bu sefer daha farklı bir yöntem izleyerek Müslümanları Şibi Ebi Talip'te, Ebi Talip deresinde yaşamaya mahkum ediyorlar. Ve bir genelge yazıyorlar. Altına Mekke'nin tüm ileri gelenlerinin imza attığı bir genelge. Bundan sonra hiç kimse Müslümanlardan kız alıp kız vermeyecek. Mal satıp mal almayacak. Ve onları Şibi Ebi Talip'te ölüme adeta mahkum edecek. Bu genelgenin şartları yazılır, Kabe'nin duvarına da asılır. O gün için dışarıda olan ama Mekke'nin sayılı tüccarlarından biri olan Ebul Buhturi İbni Hişam gelir Kabe'ye, bir de bakar ki duvarında böyle bir yazı var. Yazıyı okur, sinirlenir, aldığı gibi o yazıyı yırtar atar. Bu kadarı da fazladır. Siz kendi kanınızdan, kendi kabilenizden olan insanlara böyle bu düzeyde bir işkence mi yapacaksınız? Vallahi ben sizin yazdığınız bu genelgeyi kabul etmiyorum der. Ve başlar ara ara Müslümanlara bazı besin maddelerini göndermeye. Müslüman değil bu insan. Ebul Buhturi İbni Hişam Müslüman olmamış, Müslüman da olmayacak. Böyle bir insan vicdanının sesine kulak vererek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve arkasında olan bir takım Müslümanlara yardım etme adına Mekke müşriklerine karşı çıkıp onlara yardımda bulunuyor. Aradan birkaç yıl geçiyor, ambargo kaldırılıyor. Ama Allah Resulü Ebul Buhturi İbni Hişam'ın yaptığı bu iyiliği silinmez harflerle kendi defterine, vefa defterine yazıyor. Aradan bu meselenin üzerinden tam 7 yıl geçiyor dostlar. 7 yıl sonra hicretin ikinci senesi Allah Resulü 313 askeriyle Bedir'in meydanında. Bedir köyüne Mekke müşriklerinden önce geldikleri için orada bulunan görevli bir sucuyu yakalamış, karşı taraftaki askerler için bilgiler almış. 1000 insan var karşı tarafta. Büyük bir ordu, teçhizat anlamında en üst düzeyde ve falan Mekke'nin ileri gelenleri de bu ordunun içerisinde. Ebul Buhturi İbni Hişam da Müslümanlarla savaşma adına o ordunun içerisinde. Allah Resulü vefa defterini açıyor. Ve orada bu şahsın ismini hatırlayınca, bu şahsın hatırasını unutmama adına orada sahabeye şöyle bir uyarıda bulunuyor. Sıraya dizmiş bütün ashabını, savaş için taktiklerde bulunuyor ve sözünün en sonunda diyor ki "Men lekiye minkum Ebul Buhturi İbni Hişam fela yektuluhu." Her kim savaş meydanında Ebul Buhturi İbni Hişam ile karşılaşırsa sakın ha onu öldürmesin. Savaşın ortasında Vefanın peygamberi 7 yıl öğrendiği, 7 yıl önce yazdığı bir şeyi hatırlayarak Ebul Buhtır İbni Hişam'a karşı böyle bir şeyi sergiliyor. Tabii olayı bilmeyen sahabeden bazıları var. Özellikle Ensar'dan Müslümanlar. Ya Resulallah diyor, biz savaş ortamındayız. Biraz sonra kılıçlar çekilecek ve birbirimize gireceğiz. Eğer tabir caizse kelleler verilecek, kelleler alınacak. Nasıl biz böyle bir ortamda kendimizi koruyacağız? Başka biri farklı bir şey sorar. Ya Resulallah, ne yaptı ki bu adam? Sen böyle bir ortamda onun için dokunulmazlık çıkarıyorsun. Allah Resulü ne yaptığını sahabesine şöyle duyuruyor. Vefaen lehu bima feale yevmus saife. Yevmus saife günü, yani Şibi Ebi Talip günü, göstermiş olduğu iyiliğe karşı bir vefa gereği onun kanını akıtmayacağız. Bu uyarıyı alıyor ashab ve savaş başlıyor. Her kim Ebul Buhtır İbni Hişam ile karşılaşıyorsa onunla savaşmamak için yolunu çeviriyor. Ama bir yere geliyor ki Ensardan Mücezzir İbni Ziyad ile Ebul Buhtır İbni Hişam karşı karşıya geliyor. Hemen Mücezzir İbni Ziyad yönünü çeviriyor, başka biriyle savaşıyor. Bu olay birkaç kez tekrar edince Ebul Buhtır'ı merak edip soruyor. Ey falan diyor, beni mi beğenmiyorsun yoksa beni basite mi alıyorsun? Neden benimle savaşmıyor da benim yanımdaki insanlarla savaşıyorsun? Mücezzir İbni Ziyad diyor ki Allah Resulü yasakladı. Resulullah sana karşı kılıç kullanmamızı yasakladı. Neden diyor? Vefaen leke bime faale yevmus saife. Yevmus saife günü yaptığın iyiliğe karşılık Allah Resulü sana kılıç kullanmayı yasakladı diyor. Şaşırıyor Ebul Buhtır İbni Hişam. Şaşırıyor ama o gün o vefalı davranmıyor. Allah Resulü sana yasakladıysa bile ben sana karşı kullanacağım diyor. Mücezzir diyor ki sen bana karşı kullansan bile ben de sana karşı kullanmayıp senden kaçacağım diyor. Ve Bedir'in meydanında Mücezzir önde, Ebul Buhtır İbni Hişam arkada, birbirlerini kovalıyorlar. Bir yere geliyorlar ki artık kaçacak yer yok. Ebul Buhtır çekmiş kılıcını, Mücezzir'i neredeyse öldürecek. Mücezzir de istemeyerek kılıcını çekiyor. Ve orada Bedir'in meydanında affet ya Resulallah, vallahi kastım senin emrine muhalefet etmek değil ama yapacak başka bir şeyim kalmadı diyor. Ve kılıcını çekerek orada savaşıp Ebul Buhtır İbni Hişam'ı öldürüyor. Gözyaşları içerisinde Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah diyor, emrine muhalefet ettim ama vallahi başımdan geçen şöyle şöyle bir olay oldu. Allah Resulü diyor ki tamam, Allah seni affetsin. Biz vefanın gereği üzerimize düşeni yaptık. Artık biz sorumlu değiliz diyor. Düşmana bile vefa işte dostlar. Kendisine kılıç kullanmaya gelen bir insana karşı Bedir'in meydanında varlık ve yokluk savaşının verildiği bir zeminde Allah Resulü böyle bir vefa örneği sergiliyor. Sadece bu mu? Alın başka bir örnek dostlar. Nübüvvetin 10. yılı. Ebu Talip vefat etmiş. Hatice vefat etmiş ve her kapı Mekke'de yüzüne kapanmış. Acaba Taif imana şehir olur mu diye Allah Resulü Zeyd bin Harise ile birlikte Taif'e yönelmiş. Ama Taif'te de umduğunu bulamamış. Orada da neyi ne adına taşladığını bilmeyen, o günün insanlarının taşlarının hedefi olmuş kan revan içerisinde kendini Addas'ın üzüm bahçesine atmış. Biraz istirahat ettikten sonra Mekke'ye geri dönmek için yola çıkmış. Gelmiş, Mekke'yi gören bir tepenin üzerine oturmuş. Mekke'ye bakmış, yaşlı gözlerle demiş ki, "Ah Ebu Talip, sanki sen mi varsın, bana himaye kanatlarını açacak. Ey Hatice'm, sanki sen mi varsın, bana şefkat kanatlarını açacak." demiş. Ve orada Allah Resulü gözyaşlarına hakim olamamış. Çünkü o günün Mekke'sinde bir kural var. Bir olay üzerine Mekke'den dışarıya çıkan ancak başka birinin himayesinde Mekke'ye geri dönebilir. "Ya Rabbi," diyor Allah Resulü, "ben şimdi nasıl edip Mekke'ye döneceğim? Kimin himayesinde Mekke'ye geri gireceğim?" diyor. Düşünmeye başlıyor. O anda yine halen müşrik olan ve yine müşrik olarak ölecek olan Mutim İbni Adi, oğulları ve kabilesinden bir takım insanlarla Mekke'ye doğru gidiyor. Allah Resulü'nü görünce Efendimizin yanına geliyor. Resulullah'la olayın mahiyetini öğrendiği zaman kılıcını havaya kaldırarak diyor ki, "Ey Muhammed, sen benim himayemdensin. Eğer sana karşı biri bir muamelede bulunmak isterse beni ve kabilemin kılıçlarını ancak karşılarında görecektir." Allah Resulü bir müşriğin kılıcının gölgesinde Mekke'ye giriyor. O hareketle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu gerçeği görmüş oluyor. Allah isterse eğer bir fasıkla da, bir münafıkla da, bir müşrikle de dinine hizmet ettirebilir. İşte Taif'in dönüşünde bir müşrik olan Mutim İbni Adi'nin kılıçlarıyla Muhammed Aleyhisselam'a hizmet ettiriyor. Mutim İbni Adi'nin bu iyiliğiyle Allah Resulü Kabe'ye ve Mekke'ye giriyor. Onu da kendi vefa defterine silinmez harflerle yazıyor Muhammed Aleyhisselam. Aynen Mutim İbni Adi ile de yolları Bedir'de kesişiyor. Mutim İbni Adi de Bedir'de müşrik ordularının içerisinde Müslümanlarla savaşmak için gelmiş. Ama Efendimizin haberi yok. Duymamış geldiğini. Eğer duysa, eğer bilse, ihtimal o ki ona da aynen Ebul Buhturi İbni Hişam gibi dokunulmazlık çıkaracak. Ama haberi yok. Savaş bitmiş. Müslümanlar 70 müşriği öldürmüş, 70 tanesini de esir almış. Allah Resulü de savaş meydanında dolaşıyor. Bir aralık gözü Mutim İbni Adi'nin cansız yatan bedenine takılıyor. Müslümanlardan birinin vurmasıyla Mutim İbni Adi ölmüş. Allah Resulü varıyor bu müşrik insanın cesedinin başına. Orada düşüncelere dalıyor, üzülüyor, kayıtlarda olmadığı için ağlıyor diyemiyoruz. Ama gerçekten Allah Resulü orada büyük bir üzüntüyü yüreğinde taşıyor. Efendimizin üzüldüğünü görünce peygamberin aşığı ve şairi olan Hassan bin Sabit orada Allah Resulü'nün yüreğine su serpme adına Mutim İbni Adi'nin yıllar önce Taif dönüşü Efendimiz'e sergilediği vefayı yansıtan bir şiir yazıyor. Allah Resulüne o şiiri okuyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz olsun üzüntüsünü gidermiş oluyor. Sıra dostlar, esirlerin ne olacağı konusuna gelince Buhari ve İbni Hişam'ın ortaklaşa rivayet ettiği bir hadise rastlıyoruz. Allah Resulü o anda şu sözü söylüyor. "Eğer şimdi Mutim İbni Adi hayatta olsaydı ve benden şu 70 tane esiri serbest bırakmamı isteseydi, vallahi bir tek dirhem almadan sadece Mutim'in Taif günü bana yaptığı iyiliğe bir vefa olsun diye 70 esiri de serbest bırakırdı." Bu söz bile Allah Resulü'nün nasıl bir vefa duyduğunu, nasıl bir vefanın zirvesinde oturduğunu, her konuda nasıl sultan olduğunu, bu konuda da sultanlığı hiç kimseye vermediğini en güzel bir biçimde ispat ediyor. Dosta vefa, dostun dostuna vefa, düşmana bile vefa. Ya insana dostlar, onu da yine okuyoruz rivayetlerde. Siyahi bir cariye vardı der kaynaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin temizlik işlerine bakan, her yatsı namazından sonra gelir, mescidin o anki durumunu göz önünde bulundurursak, duvarlarını, halılarını temizler, güzel kokular serper, Müslümanların rahatça ibadet etmeleri için her imkanı sağlardı. Bir gece vefat etti bu hanım. Sahabe Allah Resulü'nü rahatsız etmeme adına bu hanımın cenazesini kendi aralarında defnettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün geldi. Mescitteki o hali görmeyince hanımın yokluğuna yorumladı. Benim mescidimin temizliğini yapan o hanım nerede dedi. Sahabeden birileri ayağa kalktı, dedi ki ya Resulallah, geçen gece vefat etti. Sizi rahatsız etmeme adına biz götürüp defnettik. Rahmet peygamberi bir anda gadaplandı. Ayağa kalktı ve dedi ki benim mescidimi yıllar yılı bir hanım temizleyecek, vefat edecek. Siz de beni onun cenazesinden mahrum edeceksiniz öyle mi? Çabuk beni kabrinin başına götür. Sahabe aldı, Allah Resulü'nü kabrin başına götürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kabirde hayatında iki defa yaptığı bir ameli yaptı. İki kez tek yapmıştı onu. İki kez gıyabi cenaze namazı kıldırmıştı hayatı boyunca. Birini Habeşistan'ın Müslüman kralı Necaşi'ye, bir diğerini de bu hanıma. Arkasında duran ashabı saf haline getirip o hanıma karşı gıyabi cenaze namazı kılmış. Sonra o kabrin başında oturmuş, dua ve istiğfarda bulunmuştu. Bu da onun vefasını gösteren en güzel örneklerden biri. Habeş kralı dedik dostlar, ona ait bir hatırayı da söyleyelim. Beyhaki Şuab-ül İman'da anlatır bu rivayeti bize. Bir gün Medine'dir bir grup insan gelmişti. Biz kimler olduğunu bilmiyorduk ama Allah Resulü bize bırakmadan o insanların hizmetini bizzat kendi yapıyordu. Efendimiz hiçbirimize müsaade etmeden kendisi o insanlara hizmet ediyordu. Merak ettik, sorduk, kim bunlar? Bunlar dediler, sizin iman kardeşiniz olan ve bir ara sizin iman kardeşlerinize yurtlarını açan Necaşi'nin yurdundan gelen kardeşlerinizdir. Ben şimdi o günün yapılmış iyiliğinin bedelini ödüyorum diyor. Ve Habeşli heyete özellikle Allah Resulü kendi elleriyle hizmet ediyordu. İşte dostlar, bu da insana yaptığı vefası. Onun vefasından kim nasiplenmemişti ki? Sırtındaki cübbeden tutun, altındaki bineği kusvaya kadar, üzerine basıp insanlara hitap ettiği minbere kadar, mescidindeki bir kandile kadar, Uhud dağına kadar, yağan yağmura kadar herkes onun vefa defterinden nasiplenmişti. Cellabesini tutmuştu bir gün Medine'de yağan yağmura. Ya Resulallah, ne yapıyorsun diye soran sahabeye, onların ahdi benden daha taze diyor. O yağmura karşı bile vefalı duruşunu sergiliyordu. Uhud'a bakmış bir gün, Uhud bir dağdır, biz onu severiz, o da bizi sever diye ona karşı olan vefasını da sergilemişti. Onun defteri dostlar her sayfada medresesine öğrenci olan her ümmetinin ferdine vefayı konuşur, vefayı öğretir. Ama gelin görün ki dostlar, düşmanların çok olduğu bu dünyada Dostlar da vefasız oluyor. Birbirimize karşı vefayı soluyamıyoruz. Değil düşmanlara karşı, dostlarımıza karşı dahi vefalı davranamıyoruz. Hani bir bardak kahvenin, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Hani bir harf öğretene 40 yıl köle olurduk. Bu değil miydi bizim medeniyetimizin bize öğrettiği vefa? Ama gelin görün ki biz bu değerlerimizi kaybettik. O halde dostlar, kutlu doğum vesilesiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adının alemde anılıp Muhammed Muhammed diyerek varlığın nefes aldığı şu günlerde eğer o yüce ahlaktan hayatlarımıza iz taşımak istiyorsak en başta taşıyacağımız şey vefa olmalıdır. Çünkü onu taşırsak eğer aynen o vefanın sultanı gibi Allah'a karşı vefa, Kur'an'a karşı vefa, İslam'a karşı vefa, dosta karşı vefa, dostun dostuna karşı vefa, düşmana karşı vefa, varlığa karşı vefalı oluruz. Rabbim vefasız dünyanın vefalı Müslümanlarından eylesin. Bizi de vefayı aleme yayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin bir ferdi eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.